Tape shit. Yeah. Vi render rundt og går i fælder sammen. Skal vi flække rammen, er det fake, skal vi finde sammen. Slå vores sind sammen og binde sammen. Kunne vi finde helt ind til stammen, kunne vi vinde sammen. Vi er alle sammen mennesker, trukket fra hinanden, og det had vi forventer. Og vi kan alle sammen kendre. Kunne vi finde noget, som vi alle sammen elsker. Jeg endevender, griber, bitte blæser det i stykker. Det er som at holde skruen lige i vandet, for det rykker. Behøver ikke tage en kron for det nytter. Mit flow for dit sind er så mildt for en dykker. Jeg rammer, bitte ligesom ting, der går i takt. Det hamrer, lige så snart flowet det er lagt. Flammer, varmer en ting, når de bagt bringer pakter. Pragt i hvad ord, der bliver sagt. Foragter, had binder fast som et anker. Hænger du der i det, ved du aldrig nå langt for. Angst den træder, der hvor modet er forlagt. Når vi prøver at gå imod, vil vi blot give det magt. Kunne vi finde helt ind til kernen? Kan vi finde helt ud af hjernen? Sandheden er fjern, til vi bærer den. Tilheden er væk, til vi er den. Der krig, bygget for profit. Nu der lige med. Ikke flere chancer. Fartøjet stopper, når hjulene de stanser. Det for pulet, det hult, når vi danser. Vi er rundt om ting, som der klart burde stanses. Har vi givet slip på de sanser, vi antager. Alt virker godt, når vi ignorerer ansvar. Vi går i fælder sammen, skal vi flække rammen, er det fake, skal vi finde sammen. Slå vores sind sammen og binde sammen. Kan vi finde helt ind til stammen, kan vi vinde sammen. Vi er alle sammen mennesker, der bliver trukket i os, når det had vi forventer. Og vi kan alle sammen kendre. Kunne vi finde noget, som vi alle sammen elsker? Noget vi alle sammen elsker. Noget vi alle sammen elsker. Noget vi alle sammen elsker. Noget vi alle sammen elsker. Der krig, dykket for profit. Nu der lige med. Ikke flere chancer. Fartøjet stopper, når hjulene de stanser. Frygten er i os, den lammer de sanser. Angst stikker til os, den prikker som lanser. De skaber splid, skulle have set det for længst. Kæmpe problem med systemet er gangster. Der krig, dykket for profit. Nu der lige. Bomber og skrig, ruiner og stumper og bunker lige.